युग बहुत ज्यादा मासूम बनने की एक्टिंग करने लगा। कनिमा को लगा कि सच में युग को छिपकली से डर लगता है। वो बोली, अच्छा ठीक है, मैं भगाती हूँ, डरो मत। इतना कहकर उसने छिपकली को देखा और बोली, ये छिपकली भाग जाना, क्यों हमें डरा रही है, चाहे उसे शी, शी, शी। युग को तो हंसी आ रही थी, लेकिन गरिमा को उस छिपकली को देखकर डर लग रहा था। वो एक बार फिर बोली, भाग जाना। युग बोला, शायद मर गई है, तुम एक काम करो, इसकी पूंछ पकड़कर बाहर फेंक दो। ये सुनकर तो गरिमा की सांस ही अटक गई। वो बोली, तुम पागल हो गए हो, मुझे डर लगता है। युग बोला, मुझे भी डर लगता है। गरिमा बोली, तो अब इस छिपकली का क्या करें, मैं एक काम करती हूँ, शिवाय मामू को बुलाती हूँ। इतना कहकर जैसे ही वो चीखने को हुई, युग ने उसके मुंह पर हाथ रख लिया और उसकी आंखों में देखकर गुस्से में बोला, तुम पागल हो क्या, क्या खाकर पैदा हुई हो, अब तुम अपने ससुर को छिपकली भगाने के लिए बुलाओगी। गरिमा बोली, तो क्या करे, मेरा कोई देवर नहीं है। युग ने नामे गर्दन हिलाते हुए कहा, नहीं देवर कोई नहीं है, सारे जेठ हैं, और जेठ को भी तो काम के लिए नहीं बुला सकते ना। गरिमा ने कहा, फिर इस छिपकली को कौन भगाएगा। युग बोला, मर गई है छिपकली, अब भागेगी नहीं, इसे उठाकर डस्टबिन में फेंकना होगा। गरिमा बोली, मेरे बस की तो नहीं है, तुम फेंक दो। युग बोला, मैं क्यों फेंक दूं, मैं तो नहीं फेंकने वाला, मैं तो इसके बराबर में से चला जाऊंगा। गरिमा कुछ सोचकर बोली, तो मैं भी इसके बराबर से चली जाऊंगी। युग बोला, हाँ चली जाओ, और अगर ये जिंदा हुई तो तुम्हारे पैर पर चिपट जाएगी, फिर तुम क्या करोगी। गरिमा गुस्से में युग को देख रही थी, उसे इस वक्त युग पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो बोली, तुम क्या चाहते हो। युग बोला, देखो कल तुमने मुझे कमरे से निकलवाया था ना। गरिमा बोली, तो। युग बोला, तो तुम्हें उसका हर्जाना देना पड़ेगा, तो मैं इस छिपकली को उठाकर डस्टबिन में फेंक दूंगा, मरी हुई छिपकली से मैं ज्यादा डरता नहीं हूँ। गरिमा हैरानी से युग को देखकर बोली, ये तुम्हारी कोई शरारत तो नहीं है। युग बोला, छोड़ो यार, मैं तो नहाने जा रहा हूँ, एक तो मैं तुम्हें ऑफर दे रहा हूँ, ऊपर से तुम मुझ पर ही शक कर रही हो। इतना कहकर वो वॉशरूम की तरफ बढ़ा तो गरिमा बोली, अच्छा अच्छा, इसे फेंकने का क्या लोगे। युग ने पलटकर कहा, चुम्मी। गरिमा हैरानी से युग को देख रही थी। युग ने कहा, हाँ हाँ सच्ची कह रहा हूँ, कल तो तुम ऐसे ही बच गई, अब तो तुम अपनी मर्जी से दोगी ना, तभी मैं इसे फेंकूंगा, वरना मैं जा रहा हूँ नहाने। गरिमा गुस्से में बोली, चले जाओ, कुछ नहीं मिलने वाला। युग बोला, तुम्हारी मर्जी। इतना कहकर युग वॉशरूम में चला गया। वहीं गरिमा उस छिपकली को देख रही थी। वो छिपकली कहीं से भी नकली नहीं लग रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे असली है, और अभी गरिमा की तरफ चलकर आएगी। गरिमा ने अपना सलाइवा कटका और थोड़ा तेज बोली, युग तुम सिचुएशन का फायदा उठा रहे हो। युग बोला, जो समझना समझ लो, जिसे बुलाना बुला लो, मैं अब तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला, तुम्हारा क्या भरोसा, काम करवाने के बाद फिर से मुझे कमरे से निकाल दो, अगर चाहती हो कि मैं इस छिपकली को उठाकर फेंक दूं तो मेरी बात मान लो, वैसे भी कल रात सूखी सूखी सी गुजर गई। गरिमा बोली, मैं तुम्हारी कोई भी उल्टी सीधी डिमांड पूरी नहीं करूंगी। तभी वॉशरूम का गेट खुला और युग अपने बालों को पोंछते हुए बाहर आया। फिर उसने कपड़े निकाले और गरिमा के सामने ही पहनने लगा। गरिमा मुंह फेर कर खड़ी हो गई। युग बोला, तुम्हारी मर्जी, मैं तो बाहर जा रहा हूँ, थोड़ी देर में कोई तुम्हें बुलाने आएगा तो उसे ही छिपकली को बाहर फेंकने के लिए कह देना। गरिमा गुस्से में बोली, तुम ना सच में बहुत बदतमीज हो, क्लोसेट में जाकर चेंज नहीं कर सकते और ऊपर से यहाँ खड़े हुए लेक्चर भी दे रहे हो। युग बोला, सॉरी सॉरी बहुरानी, गलती हो गई, आगे से लेक्चर नहीं दूंगा। इतना कहकर युग ने अपनी बाजू फोल्ड की और कमरे से बाहर चला गया। और तभी गरिमा पैर पटकते हुए बोली, युग तो मेरी इतनी सी बात भी नहीं मानोगे। युग ने पलट कर कहा, तो मेरी बात मानो, मैं तुम्हारी बात मानूंगा। तो कुछ सोचकर गरिमा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। वो बोली, अच्छा ठीक है, डील डन, इसे फेंको। युग बोला, पक्का। गरिमा ने हामी भरते हुए कहा। गरिमा ने हामी भर दी। युग ने जेब में से रुमाल निकाला और उस छिपकली की पूंछ पकड़ी और उसे कमरे से ले गया। थोड़ी देर बाद वो अंदर आया और अपने हाथ रगड़ते हुए बोला, चलो फिर जल्दी से मुंह मीठा कर दो। गरिमा बोली, तुम पहले हाथ तो धोकर आओ। युग ने कहा, अरे मैंने तो रुमाल से उठाया था। गरिमा बोली, फिर भी हाथ धोकर आओ। युग वॉशरूम में चला गया और गरिमा ने वॉशरूम का दरवाजा बंद कर दिया। और जैसे ही दरवाजा बंद होने की आवाज हुई, वैसे युग ने पलट कर देखा, उसे गुस्सा आ गया। युग चिल्लाते हुए बोला, गरिमा तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम दिन पर दिन खतरनाक होती जा रही हो। गरिमा ने हंसकर कहा, ऐसे थोड़ी ना होता युग कि तुम इतना सा काम करोगे उसके लिए भी तुम्हें रिश्वत चाहिए। अब चुपचाप इसी कमरे में रहो, मैं जा रही हूँ कान्हा जी की सेवा करने। युग बोला, गरिमा बहुत झूठ बोलने लगी हो, बहुत धोखा देने लगी हो, पहले भी और अब भी। ये सुनकर गरिमा का चेहरा थोड़ा सा मुरझा गया। वो कुछ नहीं बोली, बस अपना मुरझाया हुआ चेहरा लेकर वहां से चली गई। युग वॉशरूम का गेट पीट रहा था लेकिन किसी ने नहीं सुना। गरिमा जब नीचे आई तो सबने मुस्कुराकर गरिमा को देखा। गरिमा को अब थोड़ा अच्छा लगा। रूही ने कहा, गरिमा कुछ बनाना आता है? गरिमा ने हाँ में गर्दन हिलाई और बोली, बहुत कुछ तो बनाना नहीं आता लेकिन थोड़ा बहुत बना लेती हूँ। हीर ने पूछा, और थोड़े बहुत में क्या क्या बना लेती हो? गरिमा बोली, चावल, छोले, राजमा, रायता, इटालियन फूड, साउथ इंडियन फूड, राजस्थानी फूड, इन सबको बना लेती हूँ। सब हैरानी से गरिमा को देख रहे थे। इतना खाना तो पूरे खानदान में किसी को बनाना नहीं आता था जितना अकेली गरिमा को आता था। रूही बोली, तुम्हें इतना सब कुछ बनाना आता है? गरिमा ने कहा, इतना सब कुछ कहाँ है, तीन चार ही तो है। रूही बोली, अच्छा वो सब छोड़ो, आज क्या बनाओगी? गरिमा ने कहा, जो आप कहेंगे बना दूंगी। रूही ने कहा, देखो हमारी फैमिली बहुत बड़ी है, अकेले नहीं बना पाओगी तुम, एक काम करो सबके लिए मीठा बना दो। गरिमा बोली, लेकिन मैं सबके लिए बना सकती हूँ, अगर आप कहेंगी तो मैं सबके लिए बना दूंगी। सब एक दूसरे को देखने लगे और तभी हर्षवर्धन ने कहा, ठीक है बना लो। गरिमा ने हाँ में गर्दन हिलाई और किचन में चली गई। और तभी रूही गरिमा से बोली, युग कहाँ है? ये सुनकर गरिमा ने अपने दांत तले उंगली दबा ली, फिर बोली, वो तो कमरे में ही है। और तभी रूही ने कृष्ण को देखकर कहा, उसे बुलाकर लाइयो जरा। रूही के कहने पर कृष्ण सीधा युग के कमरे में गया। युग अब भी दरवाजा पीटता हुआ कह रहा था, गरिमा गरिमा खोल दो वरना बहुत पछताओगी। गरिमा सच कह रहा हूँ, इस बार फैमिली भी तुम्हें बचा नहीं सकती। गरिमा दरवाजा खोलो। गरिमा मैं क्या पूरा दिन वॉशरूम में बंद रहूंगा? युग की बात सुनकर कृष्ण को हंसी आ गई। उसने बाथरूम का दरवाजा खोल दिया। युग ने कृष्ण को देखकर कहा, वो चुड़ैल कहाँ? कृष्ण बोला, कौन चुड़ैल? युग ने कहा, वही चुड़ैल जिससे मैं कल शादी करके घर लेकर आया हूँ। कृष्ण ने कहा, अच्छा बहुरानी की बात कर रहा है? बहुरानी तो नीचे किचन में खाना बना रही है। युग बोला, चौथों देख कर आता हूँ, कहीं मेरे घर वालों को जहर देकर मार ना दे। इतना कहकर युग कमरे से बाहर चला गया और कृष्ण भी चेहरे पर एक मीठी से मुस्कुराहट लेकर उसके पीछे आ गया। सब इस वक्त डाइनिंग टेबल पर मौजूद थे। रूही ने युग को देखकर कहा, क्यों भाई इतना लेट क्यों उठा? युग बोला, लेट? माँ दिमाग में कमी आ गई है क्या? सिटी स्कैन करा लो, अभी तो 9 बजे। मैं तो 7 बजे उठ गया था, अपनी बहुरानी से क्यों नहीं कहती कि वो इतनी देर से क्यों उठी? रूही बोली, कल शादी थी वो थक गई थी। युग बोला, अच्छा और मैं नहीं थका? क्या बात है, ऐसी सांसें होती हैं। फिर उसने हर्षवर्धन को देखकर कहा, बताइए ना बड़े पापा, ऐसी सांसें होती हैं? ऐसी सांस की प्रजाति का जन्म कब हुआ? कृष्ण ने हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, हाँ होती हैं, देख तो रहा है अपनी माँ को। युग बोला, हाँ देख रहा हूँ कितनी जल्दी पलट गई। पहले तो कहती थी कि युग तो गरिमा से शादी नहीं करेगा और गरिमा को आए हुए कुछ टाइम भी नहीं हुआ कि गरिमा की साइड ले ली। वहीं गरिमा जो किचन में खाना बना रही थी और ये सब सुन रही थी, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो मुस्कुराहट एकदम ओरिजिनल थी। गरिमा को एक फैमिली चाहिए थी और वो फैमिली उसे मिल गई, लेकिन अभी उस फैमिली के अंदर अपने लिए जगह बनाना गरिमा के लिए थोड़ा मुश्किल था। थोड़ी देर बाद सारा खाना डाइनिंग टेबल पर लग गया। गरिमा खड़ी हुई थी उस उम्मीद में कि सब खाना खाएंगे तो उसकी तारीफ करेंगे। इसमें तो राय नहीं थी कि गरिमा खाना बहुत टेस्टी बनाती थी। युग को गरिमा के हाथ का खाना बहुत टेस्टी लगता था। रूही ने गरिमा को देखकर कहा, अपनी नाना ससुर को खाना परोस दो। तभी हीर ने कहा, नहीं पहले जाओ कान्हा जी को भोग लगाओ। गरिमा ने हाँ में गर्दन हिलाई और थोड़ा सा खाना एक प्लेट में सर्व किया और फिर मंदिर में चली गई। उसने कान्हा जी को भोग लगाया। पहली बार वो कान्हा जी को भोग लगा रही थी। उसने कान्हा जी के सामने हाथ जोड़कर कहा, भगवान सब कुछ अच्छा अच्छा करना, मुझे हिम्मत देना कि मैं अपनी इस नई जिंदगी को अच्छे से संभाल लूं, युग के दिल में अपने लिए जगह बना सकूं। भगवान से थोड़ी देर प्रार्थना करने के बाद गरिमा वापस डाइनिंग टेबल पर आई। रूही ने कहा, चलो अब अपने नाना ससुर जी को खाना परोस दो। हर्षवर्धन ने रूही को देखकर कहा, ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया रूही? रूही बोली, अरे चाचू सबसे पहले खाना तो आपको ही परोसेगी ना, बाकी सब तो खुद लेकर खा लेंगे। गरिमा ने एक्साइटेड होकर हाँ में गर्दन हिलाई और हर्षवर्धन को खाना परोसने लगे। और तभी युग ने गरिमा को कमेंट मारते हुए कहा, अच्छे से परोसना, वैसे मेरे बड़े पापा कहीं से भी नाना ससुर नहीं लगते, अभी भी माशाल्लाह बहुत हैंडसम है। वो तो बड़ी माँ से बहुत प्यार करते हैं, वरना 3-4 गर्लफ्रेंड तो ऐसे ही लेकर घूमते। युग ने इतना ही कहा था कि राजवीर, जो कि उसके पास ही बैठा था, उसने उसके सिर पर एक जोरदार चपत मारी और गुस्से में कहा, शर्म नहीं आती अपने बड़े पापा के बारे में मजाक करते हुए? हर्षवर्धन ने हंसकर कहा, कोई बात नहीं राजवीर, तुमने तो कभी मेरे साथ मजाक नहीं किया, और तुम्हारी पत्नी को तो अपने गुस्से से ही फुर्सत नहीं है, कम से कम ये तो अपने बड़े पापा के साथ मजाक कर रहा है, और वैसे भी सही तो कह रहा है, मैं अपनी हीर से बहुत प्यार करता हूँ, वरना मैं आज भी बहुत हैंडसम हूँ। इतना कहकर हर्षवर्धन ने हीर को देखा जैसे कंफर्म करना चाहता हूँ कि क्या वो सच में उस उम्र में भी हैंडसम है, और हीर ने भी अपने साहब की बात समझकर पलके झपका दी, जैसे कहना चाहती हो कि वो आज भी उतने ही हैंडसम है जितने पहले थे। ये सुनकर सब हंसने लगे, करिमा को भी हंसी आ गई। वो थोड़ा सा खुश होकर बोली, बड़े पापा आप सच में बहुत अच्छे हैं, मुझे लगा नहीं था कि युग की फैमिली इतनी अच्छी होगी। हर्षवर्धन ने बहुत प्यार से कहा, अभी तुम्हें आए हुए एक दिन भी नहीं हुआ, अभी तो तुम देखो हमारे घर में कौन कौन कितना कितना अच्छा है, तुम्हारे ससुर जी से लेकर विराज ससुर जी तक सब ऐसे ही हैं, एकदम खुश मिजाज। करिमा ने अब तक हर्षवर्धन की थाली में खाना परोस दिया और बोले, बड़े पापा खाकर बताइए ना कैसा बना है। गरिमा को देखकर लग रहा था कि वो उस परिवार को धीरे धीरे एक्सेप्ट कर रही है, और ये सब पूरी फैमिली देखकर खुश भी थी कि कहीं ना कहीं गरिमा में गुण तो राधा के ही है, बेशक उसकी परवरिश नित्या की देखरेख में हुई हो। क्या गरिमा रघुवंशी फैमिली में एडजस्ट कर लेगी?